کسان کفرو کافران دی لیزرقونکا خامخا دی ارسوی تاتا مصیبت دی اب سوارهم فاغسترگو فاغبدسترگو لیزرقونکا مانا چو رسی مصیبت اور تکلیف تاتا فسبب دی چاسرا دا بد نظر ہے دی سر نظر باز خلق دی تا سمائی دا سی کسان پسکیو فبنو اسد کے دا سی کسانو سخ نظر بازو قریب آوا چا گئی بھئی اوخی تو قتل یا بھئی خواتو قتل چی دا با سر بوا خیستا بوا دا دی مخی تبا تیرا شوا او دی بورت دا سی قتل نبیا بھئی اخفلو خادمانو توی چا او خادمانو را شیطاسو دا ٹوکرا ہے واخلے دا پیسے واخلے دی پسیز ہے دی ساروی غوخا پا پیسو والے منگ لے را رہے دا سی نظر بازو چی ساروی تی قضی دینے دا باز نظر باز دا سی گرن کم بختان چی دا سی نقصان کی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پسی دا سی کسان را اسطل دید پارا چی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پا دی بد نظر باندی سکی دتا تکلیف رسی لیکن اللہ تبارک و تعالی دا غا محافظ دی کسان اور پسی روز دی خد عربو چی دا سی اوکا دا سی اوکا جی وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ او قریب رجا کسان کفرو کافران دی نظر باز دی لَيُزْلِقُونَكَ خَامَخَا مُسِرَ اُرَسَوِي تَكْلِیف تاتا بے اب سوارهم پا سبب دی جا پا غستر گو قلو پا غبت نظر ایک قلو لما سمیو ذکرہ کلی چو اوری دا دی دا قرآنو دا دی دا خدایانو با دی ردی پا دی کے ویلے شوی نو آغی دا ارادہ اپلا چو اس دا یو طریقہ استعمالو دی دا پار چی دا اخلاص شو ویقولون آوائی دوی انہو لمجنون دا پیغمبر لی ونے دی دوی بدا خبری کوئی چاہتا بے سوی چاہتا بے سوی لیکن یادو ساتے ہر سے اکرل لیکن اللہ تبارک و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی دا غستر گنا محفوظ کی وما هو ان دا قران الا ذکر للعالمین مگر دا ذکر دا مخلوقات ر پارا نصیحت دا مخلوقات ر پارا دے واعظ اور عبرت دا مخلوقات ر پارا دے خزان لدی چ دا خلق پدین کوئی گی اللہ متقینا بے شکر پار دا متقین عند ربہم پنیز دا رب دی جنات النعیم آغا جنت ندی چ دا ہر قسم دا چانا دار ہے شود نعمت نبڑکوی راحت پئی پکی آرام بئی افنجال المسلمین آیا او گردو من مسلمانان پشان دا مجرمانو بالکل دا سندا مالکم کم دلیل اخلی دستا سر پارا اے کافرانو پخلاسی ستا سو کیف تحکمون سنگا فیصلی کوئی چر مسلمانو دا کافر پمی اس کے فرق نساتے ہیں ام لکم آیاشتا دستا سر پارا ایمانن حغو عہدنا اور لوزنا علینا منسرا بالغتن چا غدیر کلک اور مضبوط بھی ام لکم کتابن آیاشتا دستا سر پارا آسمانی و کتاب فی حتد رسول چفاغی کتاب صلو لیدا خبرہ ان لکم بے شک استاس رپا رفیہی پا دی آخرت کی لما تخیرون خام خاوی باغ سیزنا چی تاسوی خوخ ہوئے چرتا اسمانی کتاب دا سشتا دا مشتا ام لکم ایمانون آیا اشتر اتاز پارا لوزن آلینا منسرا بالغتن کلک اور مضبوط الہ یوم القیامہ چی داغی پورا کول پا مبانی ضروری تر قیامتا ان لکم چی بستاز پارا لما خام خاوی باغ سیزنا تحکمون چی فیصلی کوئے دا خل زانون دا پارا دا سی لوزن اشتا نا سلهم تفوزگا اے پیغمبرہ ددی دعوی دارونا ایوہم چکم یو ددینا بزالکا پدی خبرو باندی زائیم ذمہ دار دی کم سڑے کفیل ذمہ دار مشر دی ام لہم شرکا یاشتر دید پار سو شرکا دا سی قدائن دایت وفی پاتی شوید ام لہم شرکا یاشتر دید پار شرکان چکنی دید پار نور قدائن دا سشتا چما سر پدی خدای توب کی شرک دی فلیعتو بی شرکا ایم را دی ولی دی اغا خدایان فل دا پار دا مقابلی کل دا اللہ تعالی سرا فلیاتو بی شرکائیم را دی ولی دی اغا خدایان فل دا پار دا مقابلی دا اللہ تعالی سرا انکانو صادقین کدی وی رشتینی کدی پدی خبر کی رشتینی چیز من نور خدایانو مشتانو اغا دیر لگرا میدان تکی نور خدایان چر تری میدان تکی یوم یکشفو پاغرز باندی یکشفو چی پردہ بلدی کریشی انساقین دا پندائی دا چانا دا اللہ تبارک و تعالینا ویدعون الی سجود اور دا خلق پا اوبلل شی سجدی تا فلا یستطیعون دی بطاقت نظری دا سمی دعوت عبارت دی چانا چی دا اثر دی چا دا تجلیات و بدائی چی دا خلق پا خپل پریوزی گرے سجدہ باندی خاشیاتا نبسوارهم کزی بی دا سرگی دوی بلکل کتکڑی بی برابر کتے نشی تر حقهم زلہ را گر کڑی بی دی توروالی ہر طرف نبا زلت دی رائی سار کڑی وقد کانو دوی یدعون الی سجودی چپ دنیا کی دی بللشو سج دیتا یعنی منزنو تا وهم سالمون اور حالدار چی دی روغ رمٹو منزن ہے نکول فزرنی اللہ تعالی وی پرید ما ومن آکسان یکذب بیاز الحدیثی چی درو جنگنی دا خبری قرآن تنسبت دا دروغو کئی قیامت تنسبت دا دروغو کئی سنستدری جو ہم خامخانی سو منگی لرا پا دم دم من حیث و پا داسی طریقہ لا یعلمون چی دی بلکل نپوئی گی واملی لهم الله وجزم ولا ترکم دیت ان کیدی متین بشک عذاب زما دا ډیر زیات مضبوط ته غریب زما ډیر زیات مضبوط ته ان تسالهم دا خبر ولین منی آیات غاڑی د دوینه اجرن مزدوری په خپل عمل باندې فهم نو داخل دا کافران می مغرمین د اجر تاوان نه مستلون درن باری دی ام عندهم الغیب یا دوی سرسدا وحیدا فهم یکتبون دی دی کی حق فیصلی چکم دخبر زانون دو پار کئی فصبر صبر کوا فتکلیف دو دی لحکم رب دکا تر فیصلی در افل ولا تکن مکی کا صاحب الحوت پشاند حضرت یونس علیہ السلام تنزلی مگرزا اذن ادا کل چاہ فریادو کا اللہ تعالی تا او معافی دخبر لغزش و غختلا و هو مقزون اور حال دارے چی دے ڈکو دغم نا دیر زیاد خف ہو جی لولا انت تارکہو کا دستگیری نوے کڑے ددو نعمت من ربی خدائی احساناتو لنبیز بلارا اے خامخا دے بغر زولش و بسارا کی وہو مضموم اور حال داری چی دے بدحالو بدحال بو مانا دادا تن بدنی اسم نرم شو حالات پدا سن فجتباہو لیکن اللہ تبارک و تعالی منتحب کدے پر لے گلو دو حسر دوبارہ دتا فجتباہو ربو منتحب کدلر رب دو پر لے گلو دو حدتا بیا فجعلہو نوی گرزا من الصالحین دا کاملو صالحانو پیغمبرانونا وینکاد اللہ دینا او پتہ کی ذرا قریب دے چاکسان دا ان چرے کنا اصل کے ان لہو پتہ اسر شان دا دے یکاد اللہ دینا قریب دے چاکسان کفرو کافران دی لیزلکونکا اخوی تالرا اخوی خود اخوی تالرا یا ارسوی تاتا مصیبت بیا بسوارہم پا سبب دستر گد دوی لما سمیو ذکرہ کلچ دی وارد دا قرآن دا مقابل شروع کلا ویقولونا وائدوی انہو لمجنون چدا پیغمبر خلی ونے دی وما ہوا رحال دادن دی دا قرآن الا ذکر للعالمین مگر نصیت دا پارد مخلوقاتو اور دارنگی پتہ